Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya müminlerin zindanı, kafirlerin de cenneti dünya. Bu hadis-i şeriftir bu. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de var. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, dünya sicnül mümini. Dünya müminlerin zindanı. Bir insan dünyada ne kadar refahta olsa bile yine onun zindanı. Neden? İleriye bakıldığı zamanlar ve cennetül kafiri, dünya kafirlerin de cenneti, kafirin cenneti. Neden? Bir kafir dünyada ne kadar hasta olsa, fakir olsa, dar da olsa, onun yine dünya cenneti. Neden? Gideceği yere ileriye bakarak. Bir af karnı çıksa, gelen af çıksa, yalnız bazı mahkumlar bunun dışına bırakılsa, o zaman ne olur? Herkes tabi, bütün mahkumlar tabi kapıya koşuşurlar. Bir an önce oradan kurtulmak isterler. Ama bazı mahkumlar da oradan çıkarılacak. Mesela cezaevi boşaltılacak, cezaevi boşaltılacak. Eğer bir mahkum yattığı ceza evinden daha kötüye gidecekse oradan çıkmak istemez. Ne yapar? Yalvarır. Ne olur, ben buradan çıkarmayın der. Ama eğer bir mahkum oradan çıkıp da evine kavuşacaksa ne yapar? O da yalvarır. Ama ne olur, işimi çabuk görün de çabuk çıkayım der. Şimdi tabii bu konu inşallah çok geniş kapsamlı bir konu. Ölen mümin nereye gidiyor? Ölen kafir nereye gidiyor? İkisi insan. İkisinin de aklı var. İkisi de bilinçli. Zaten bir insan aklı olmasa, bilinci olmasa o kimse Allah'a kadar sorumlu olmuyor. İslam'da namazın farz olması, orucun farz olması neye bağlı bunlar? Bülü çağına ermek ve akıl olmak. Akıl olmak. Ne yazık ki bazı insanlar aklını yerinde kullanamıyor dünyada. İnkarcılığa gidiyor. Baş veriyor, inkarcılığa gidiyor. Dünyayı gerçek zannediyor. Aldığını dünyaya. O da tabii ölüyor muhtemelen. O da ölüyor tabii. Peki nereye gidiyor bunlar şimdi? Önce başlayalım inşallah. Ölen cenaze, biliyorsunuz en son ne oluyor bu cenaze? Yıkanıyor, kefene sarılıyor, yani ambarajlanıyor bu cenaze. Tabuta konuyor, elini çıkarılıyor. Helallik alınıyor burada. Hadis-i şerif Buhari Müslim Nisa'yı'da buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَتُ. Bir kimsenin cenazesi tabuta konduğu zaman, yani kefeni giydi, yıkanlandı, tabuta kondu, en önüne çıkarıldı. وَحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ. Helallik alındı, işte konuştu, dua edildi. Bundan sonra bunu erkekte ne yapıyorlar? Omuzuna alıp tabutu evinden artık uzatma çıkın başlıyor gitmeye. Fe'in kâne salihaten, eğer o cenaze ölen kimse salih bir kimse ise, salih kimse, iyi bir kimse ise kâlet, şunu diyor, kaddimûni, kaddimûni, ne olur ileri götürün, ileri götürün beni. Bir rivayette acilûni, acilûni. Aman acil edin, çabuk çabuk götürün beni diyor. Neden böyle diyor? Her insan ölmeden önce son anında gideceği yerini görüyor. Hiç kimse yerini görmeden ölmüyor muhtemelenler. Ölüm ahirete olsa ne olsa olsun, mutlaka her bir insan önce yerini görüyor. Mümin ise cennetteki yerini görüyor, kabrini görüyor. Tabi diğeri de yine kabrini görüyor. Burada o cenazeye, ölen kimseye en zor, ilk zor buradan başlıyor kimseye böyle. Evinden ayrılmak. Tabi yatıyor sürüsünün tabutunda. Ölüm nedir ölüm? Ölüm bedenin bir nevi felç olması, beden felç olmuş. Organlar çalışmıyorlar. Allah korusun bir insana mesela felç gelir, eli tutmaz, ayağı tutmaz, hatta dili konuşamaz, dili konuşamaz, akıllıdır, her şeyi görür, duyar. Bir şey söylemek ister, içine bir şeyler vardır. Anlatmak ister bunları ama konuşamaz, dili hakimaz. Beyindeki merkez idare edemiyor dilini. Ölüm nedir? Bedenin tamamının feş olması, bedenin tamamının feş olması. Aynı insan, aynı ruh her şeyi görüyor, her şeyi duyuyor, herkesi tanıyor orada. Fakat bedenin tamamı feş olmuş gibi. Yattığı yerden, evinde hepsini görüyor buradan. Demek ki iyi kimseysin, iyi kimseysi ne yapıyor? Artık bunun gözü evini görmüyor artık. Neden? Gideceği yer evinden çok daha güzel olduğu için. Efendim işte gideceği yer kabir ama yer altı çukur bu. Öyle değil zaten. Öyle değil efendim. Ve enkâne gâle salihatin, eğer cenaze Allah korusun salih bir kimse değilse, günahkarsa kâlet. O da ne diyor? Ya veyliha eyne tezhebû nebiha. Ya böyle ah yazıklar olsun. Helak oldum, mahvoldum. Nereye götürüyorsunuz bu tabutumu? Diyor. Yani götürmeyin, yalvarıyor. Ama tabi götürmemeye çare yok. Çünkü mesela bir erkek eşini, hanımını ne kadar severse sevsin, eşi gece öldüğü anda ondan ürker tek başına. Ürker böyle. Hele kadın. Mesela denli genç, yeni evliler. Çok birini sevmişler de, yeni evlenmişler de. Ama aniden kolesi öldü gece. Evde duramaz. Telefon eder, sağa sağa koşun, koşun, öldü. Hatta bir anne yavrusundan korkar bir anne. Kolesi yok evde. Ufak çocuğu aniden hastalandı, çünkü ölüverdi. Aynı çocuk, yani kaşı gözü var, bedeni var, giysileri var, patiği var, her şey var bu şekilde. Ama ruh yok, ruh yok ya. Ruh denen. Yani insan denen varlık, bizler muhteremler, aslında bedeni sevim, ruhu sevim, ruhu sevim. Ruh sevim. Uyuşan, uyumsa ruhlardır. Ruhlardır. Şimdi ne diyor bu kimsede? Eğer kötü insansa, tabi bunda tabuta kondu, bu da yıkandı. Omuzlara aldılar bunu erkekler, evden çıkıyor. Ya veyleha, ah vah olsun, veyle olsun. Eyne tezhebune biha, nereye götürüyorsunuz bunu? Yani götürmeyin beni, yalvarıyor. Neden? Yerini gördü muhterem, yerini gördü böyle şey. O kabir çukurunu gördü o. Demek ki dünya müminlerin zindanı. Zindanı. Neden daha yere gidiyor? Oradan kurtuluyor. Kafirlerin de cenneti daha kötü yere gidiyor. Şimdi gelelim inşallah kabire bakalım biraz daha. Yani kabir hayatı, berzah alemi deniyor buna. Fakat çok bu akşam bu konuya girmeyeceğim fazla. Çünkü çok geniş konu berzah alemi. Yani ölen insan ne yapıyor orada? O da hayat. O da hayat. Yani şunu söyleyeyim anlaşılması için. İnsan denen varlığın hayatı dünyada bile aşama aşama değişiyor. Bebek. Bir yaşta bebek. Hayatı var. Az çok bir şeyi anlama başlıyor, sezme başlıyor. Ama onun hayatı başka hayat. Çocuk olur, oynama başlar. Çocuğun da hayatı başka hayat. Genç delikanlı olur, onun hayatı başka. Hayatı başka böyle. Yani bir delikanlı, çocuğun hayatından, yaşayan tarzından farklı hayat yaşar böyle. Orta yaşı başka, yaşlı başka. Yani fark ediyor hayat mı? Bir kara gitmeyen bu şekilde. Şimdi nedir kabir? El kabrü immahü min küferin niran. Adı şeritimizi de. El kabrü kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur. Evraldatun min riyaldirin cenneh. Ya da cehennem bahçelerinden bir bahçe. Yani kabir ya bir cehennem çukuruna dönüşüyor. Karanlık, ateş, ızrafı ve korkunç bir yer veyahut da cehennem bahçelerinden bir bahçeye dönüşüyor muhteremler. Müminin kabri ne olacak tabi? Cehennetten bahçe olacak müminin kabri. Cennetten olacak. Peki nasıl oluyor acaba? İşte o berzah alemine giriyor. Ruhsal bir alem. Yalnız her şeyin dünyada bir örneği var gerçekte. Öyle insan vardır ki çok yoksuldur. Yaşadığı evde oturulmaz bile. Öyle yerde oturur. Ama eğer o kimsenin ruhu bir gıda almışsa, maneviyattan ruh gıda almışsa, yani ruhsa huzur bulmuşsa kimse, oturduğu ev ne kadar karanlık, küçük, basık, yani eşyası da olmasa bile o kimse orada huzur bulur muhtemelen. Huzur bulur böyle şey. Öyle insan vardır ki çok lüks villada yaşar, lüks villada yaşar. İşte bir tarafı ormana bakar, yeşile bakar, bir tarafı denize bakar yani böyle. Bugünkü tabirle her konforu vardır. Eşya, son sistem eşyaları vardır. Ama ruhsal huzuru yakalanmışsa, ruh sıkıldı mı, huzura gittim ne olur? Dağ buranda olur. Yeşile bak, ormana bakar, hayır, huzur bulamıyordu. Sıkılıyor genel, dar işi sıkılıyor böyle. O ağaçlara bakar, kuşlara bakar, bir şey anlamaz böyle. Denize bakar, yine sıkılıyor böyle. Eşyaya bakar, eşyalarını yılan gibi görür, korkunç görür eşyalarını görür. Onu tatmin edemez eşyalar. Evin huzuru olmaz, canı sıkılır. Dışarı atar kendisini, tabii huzur olmaz, dışarı geri bulamaz muhteremler. Demek ki huzur denen bir şey, başka bir şey. Ne kadar evliya varsa, hepsinin yaşadığı yerde bakın değil mi? Böyle kenarlar, tepeler, şuraları, buraları, hatta mağara hayat yaşamış da evliyullah böyle. Ama onların gönlü Mevla'ya bulmuş. Mevla'nın gönülleri böyle. Bir Allah deyince ruh zevk almış, feyiz almış, tat almış. Onun etrafı cennete dönüşmüştür böyle. Yani nur olur böyle. Yer genişler. Şimdi tabii ne yapıyor kafir? Allah korusun, inkarcı, ateist nereye gidiyor bunlar? Cehennem çukuruna giriyorlar bence. İzâ mâtiha döküm, uruz aleyhi makadühü bilgadâti vel aşiyyi. Yine hadis-i şerif Buhari Müslim'de hadis-i şerifte. Bir de bunun dışında günde iki defa dünya günü ile o O alemde gün yok, o alem berzah aleminde. Işıklar fark etmiyor orada. Dünyayı günüyle orada iki defa oradaki yatan mevtaya cennetteki veya cennetteki yeri gösteriliyor. Kabirlik azabı başka. Eğer cennetse gün iki defa cennetteki makam gösteriliyor. Melek bak diye, senin varacağın burası dedi. Cennetteki onun kendi köşkü sarayı. Kabrine bakıyor. Tabi cenneti görünce cennet tabi artık güzelliğin son zirvesi. Biz artık çıkıyor üzerine böylece. Kişi kendi sarayına bakıyor, köşküne bakıyor. Cennette tabi her şey doğal böyle. Evet, köşk sarayı ama öyle beturame şunlar bunlar falan değil böyle. Doğalını yapmış böyle ama yapmış böyle. İnciden, mercandan, yakuttan, altından yapılmış böyle şey böyle. Nasıl olur böyle doğaldan bir köşk sarayı olur mu böyle kapısı oluyor mu? Oluyor muhteremler. Mesela bakayım bir diş mi? Diş meselesi. Böyle diş oldu. Bir diş tabibi fakültede okuyor. Bu kadar uğraşıyor. Bir deneyim sahibi oluyor. Bu kadar teknoloji bugün gelişmiş şekilde ne yapıyor? Diş yapıyor. Ama gene olmadı. Şuram vurdu, buram vurdu, buram şöyle oldu, buram böyle oldu. Olmadı. Bir de bakın doğal diş. Doğal diş. Yani tefekkür lazım biraz. Düşünmek lazım böyle. Yani gaflet yırtmak lazım biraz böyle şey. Düşünün ki doğal diş, bir kemik. Yani karışımda olan bir şey böyle. Postrekan birleşiminde olan bir şey böyle. Gıdadan olan bir şey böylece. Diş ne yapıyor? Doğal diş çıkıyor bakınız. Öndeki başka, yan başka, az dişlere başka böyle böyle. O kadar hassas ki dişler, o kadar hassas ki eğer bir milim uzun, kısa, karmaşık olsalar insan bir şey yemek muhtemelen böylece. O kadar hassas. Doğal böyle. Nasıl oluyor bunlar böyle? Başıboş mu bunlar böyle şey? Ya bir karışım maddesi bu diş oluyor. Katım şeye dönüşüyor böyle bu. Bu başıboş olsa öyle olur mu bu böyle? Bir denge yok mu? Var bunda bu şekilde böyle şey. İşte cennette öyle muhtemelen böyle. Onun köşkü sarayda böyle doğal olacak böyle şey. Bakacak ehli iman kabrinden cennetteki makamı artık gözleri kamaştıran güzelliğin daha ötesi, ağaçları, akarsuları, hurileri, kuşları o cenneti görecek. Onu da görünce ne yapacak şimdi? Şimdi kabir ona şu anda zindana dönüşüyor anda. Ona göre şimdi bak böyle. Ne oldu ya Rabbi? Kıyameti kopar da oraya gideyim çabuk şimdi bak. Kıyamet kopsa da ne gitse. Öbürü ne yapıyor? İnkarcı ne yapıyor şimdi oradan? Ona da günde iki defa cehennemde azap göreceği yeri gösteriliyor ona da. O gösteriliyor. O da bakıyor ki cehennem tabii. Korkunç bir yer var. Facia yer var. O Gaya Deresi kaynıyor. Su kaynayınca ses çıkarır, uğultu çıkarır böyle ses böyle. Kimine kaç okyanus büyüklüğünde bir Gaya Deryası. Okyanustan daha büyük. Nasıl korkunç kaynıyor böyle. Muazzam bir ses çıkarıyor böyle. Onun buharı ateşten daha sıcak buharı böyle. Karanlık, zebaneler, zekum ağaçları, şunları, bunları, ateş ona gösteriliyor. İşte senin yerin burası, o da boğacaksın. O da ne istiyor değil mi? Kabir azap görüyor, onu razı ama. Ama ne olur kıyamet kopmasa. Nasıl zindan mahkumu daha kötüye gidecekse veya mesela bir zindan mahkumu idama gidecekse değil mi? Yapıştır her şey böyle, beni götürmeyinler ben. O da kabir razı bu şekilde. Bir de kabir suayıyla bir hadis-i şerif çok uzun olduğu için özeteyim inşallah. Eta melekan esvedan ezrukan. Bir insan kabrine konunca iki melek geliyor bu kimseye kabir suali sormaya, kabir suali. Halk arasında bir söz vardır. biri fazla uzattın böyle bir şey sormayı, aman der ya, kabir sualim sorusu bana der. Yani genelde bakın muhteremen, genelde ne artı olacaksa insanların bu bilinçaltına yerleşmiyor bu. Yerleşmiyor böyle. Kabir suali. İki melek geliyorlar. Esvedan kapkara. Ezrukan'ın gök gözlü, mavi gözlü. Fekan müminen, eğer müminse tabii, mümini kamilse, gerçek müminse, ruhu imanı tatmışsa. Bütün mesele imanı ruha indirmek mıdır? Dille kalmaması gerekiyor böyle şey. Yalnız beyindeki bilgiler orada fayda vermiyor. Beyindeki bilgiler. Hatta bir gün biri bana sordu. Ben dedi, yazmak istiyorum dedi. Ne yazacaksın? Kabirdeki sual ve cevabını. Ne yapacağım bunları? Ezberleyeceğim. Sual olacak, cevap vereceğim. Kolayca orada. Böyle olmaz. Neden? Nedir ezberleme? Beyinde hafız hücreleri var. Beyinde hafız hücreleri böyle. Hücrelere ne yapıyor? Beyin hücrelere ezber oraya gidiyor böyle. Ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor. Beyin ölümü oluyor. Hücre de ölüyor. O da ilim gitti yaptığım böyle. Neye benziyor bu? Hazreti İmam'ın Gazali Hazretleri ilim okumaya gitti. Hep okumuş. Hep yazmış ama. Hep yazmış, hep not almış. Hiçbir almamış ilmi böyle. Hep not almış. Dönüşte tabii o develerle dümüş defterlerini gideki memleketine, o zamanki harami diyorlar yani eşkıya, teröristler bunu durduruyorlar. Dur bakalım. Ne var burada? Şimdi defteri öğrencinin talebim şunlar bunlar. Alıyor bunların hepsini alıyorlar be defterlerini. Ya alıyor ne olur? Olmayayım be. Ben bu kadar yıllarca buraya emek verdim buna. Bunları yazdım bak, okudum bunları. Ne olur bırakın bunları. Diyor ki o teröristlerin başı, Süleyman'ın yasayının kafana diyor. O bir alamazdık oradan bunu. Alamazdık oradan böyle diye. Şimdi muhteremler, buradaki de kafaya değil de ruha yapmak. Ruha böyle şey. Ruha. Nasıl olur bu iş? Eğer bir insan imanın tadını ruhuna tattırmışsa, bu bilgi ruha inmişse ne olur? Bu kimse rüyasında bunu yaşar, rüyasında. Yani uyku, ölümün karışı. Ennev ehulmet var böyle. Ennev ehulmet, uyku ölümün karışı muhteremler. Bir insan rüyasında namaz kılıyorsa, rüyasında Kur'an okuyorsa, rüyasında Allah Allah diyorsa, rüyasında iyi bir şey yapıyorsa, işte o insan iyi insan muhteremdir. İyi insan bence. Ama hiç rüyasında bir şey görmüyor. Hiç ama iyi güzel rüya görmüyor. Ne rüyada namaz kılıyor, ne Kur'an okuyor, ne Allah hatırlıyor, almıyorsa, o kimsenin ruhu gaflette. Gaflette muhtemelen. İşi zor kabirde işte bu şekilde. İki melek gelecekler bunu sual soracaklar. Tabii eğer mümini kamilse, ruhu aşkı tatmışsa cevabını verecek. İki melekler bir adam bunu biliyorduk. Cevap vereceksin. Yüksevlehü kabrühü sebbüne zirahın ve güne verilehü. Bunun kabri 70 zirah genişliyor. Kabir 70 lira genişliyor ve yüne verülle ve nurlanıyor kimseye. Kabir nurlanıyor muhtemelen. Bir anda böyle. Cevap verdiği anda böyle. Kabir nurlanıyor orada. Kabir de genişliyor. Tabii nasıl kabir genişler acaba orada? Biz bakar bunu göremeyiz muhtemelen. Ona genişler. Şimdi bu işler aslında bu berzah hayatı evliyaların bildiği hayattır muhtemelen. Her evliya o alemi bilir. Ölmeden bilir böyle şey. Şimdi evliya kerametinde bir ilk kerametten biri nedir? tayyi mekan vardır. Tayyi zaman, tayyi mekan vardır. Ehl-i kerametle muhteremler. Ne de tayyi mekan? Yer onlara dürülür. Yani bir evliullah yaya yürüyerek mesela diyelim ki Şam'dan Mekke'ye gidiyor. Gitmişler çok mesela. Hep gitmişler bunlar. Bir evliullah İstanbul'dan kalkar, tabi Bursa'dan gider, Alapazan'dan gider efendim, Şam'dan gider, gerçek bir evliullah yürüyerek yola çıkar. O evliya ne kadar makamı der yüksekse, o kadar ona yer dürülür, tayyi mekan budur, yer ona dürülür, çabuk gider. Ona yer dürülür muhtemelen böyle şey. Bu olur böyle şey. Nasıl yere dürülüyor peki? Bu katı yere taş toprağına dürülüyor muhteremler. Şimdi yerde boşluk var muhterem. Yerde boşluk var böyle şey. En küçük madde atom değil mi? Atomlar böyle. Atomun da çekirdeği var. Arada boşluk var. Ne kadar? Atomun çekirdeği atomdan 100.000 defa daha küçük bakın. Atomun çekirdeği atomdan 100.000 defa daha küçük. Yani bu dünya o boşluk doldurursun 100.000 defa küçülebiliyor. Mesela dünyanın ne kadar bir çevresi? 40.000 kilometre. 100.000 defa küçült, ne olur? 400 metre olur. Hemen bir karşılığında yürürsün orada dünyanın doğrusu. İşte muhtemelen Mevlam onlara dürüyor bunu böyle. O boşluğu dolduruyor Mevlam onlara. Dolduruyor onlara böylece. Bu tabii bir bilimsel olarak bu şey böyle. Tabi evliya kelimesi daha farklı bir şey bunlar böylece. Şimdi demek ki kabir genişliyor. O kimseye genişliyor kabir, nurlanıyor. Cennetten de bahçeye dönüşüyor. Cevap verdikten sonra cennetten bahçeye. O çiçekler, kokular o kadar güzel ki o oluyor mezarı o kadar güzel oluyor. Feyekulu diyor ki şimdi o kimse meleklere deuni erjüle ehli hükbürhüm. Bak ne için şimdi. Deuni ne olur beni bırakın erjü ehli eve gideyim de onlara haber vereyim bu durumu. Onlara söyleyeyim. Üzülmesinler bana. Onlara haber vereyim onlara. Tabi izin verilmiyor. Verirse de gelse de onu göremiyorlar muhtemelenler. Çünkü evliyolar eve gelir muhtemelen böyle. Ölen kişi ruhu kalmaz kabirde, yatmaz mezar onların da öyle. Gezer onlar, serbest onlar böyle. Yani bir defa cevabını verdi mi, onlar serbest sanırlar. Bir olay anlatayım muhtemelen, ben yaşadığım bir olay. Adapazan Güneşli köyünde biri vardı. 40 sene önceki mesele tabi mesele. Adı Hacı Raif'ti, Allah rahmet eylesin. Güneşli köyündeydi. 300'lerden de makamı. 300'lerden makamı evliullah kendisi böylece. Bu ölmeden Cevran vasiyet etti bana. Ben öldüğüm zaman dedi, mezar bir oturup bekti beni biraz orada. Tabi rahmet oldu, öldü. Cenazesine gittik. Güneşli köyündeki mezarlığa. Oraya gömüldü. Oraya gömüldü. Ben kendi oturdum. Şeye karışmıyorum tabi arada. Okundu, dua edildi. Cemaat dağıldılar. Telkin de verdiler, başka da verdim de. Dağıldı cemaat. Ben geldim, oturuyorum mezarın başına şimdi. Yalnızım arada. Çıktım, oturdum. Mezarın başındayım. Bir Yasin okuyayım dedim orada. Yasin okumaya başladım. Yasin'in son sayfası ortasına geldim. İki kuş çıktı mezardan. Önümden. İki kuş çıktı böyle. Bunu gözüm gördü. İki kuş çıktı mezardan. Sanki kuş yapışıyor birbirine ama. Böyle. İki önümden böyle pır da böyle birdenbire. Ben bir ürktüm elimde olmadım böyle. Tehanak kimse yok orada. Bir ürktüm böyle. Önüme çıktılar. Küçük bir ağaç vardı. O ağaca üç sefer. Ağaca konu elime kondu üç sefer. İkisi beraber. Onlar kayboldu bunu birdenbire onlar. O kuşlar çıkmadan önce orada Yasin'i okurken çok zevk aldım ama. Çok feyizli geliyor bana ama. Sanki başka alemdeyim. O kadar tatlı okuyorum. O kadar tatlı geliyor ki onu okudum Yasin. O kadar tatlı feyiz alıyorum ondan. Kuşlar gitti, feyiz kesildi benden ama. Normal gaflete kaldım yine böylece. Bitirdim Yasin'i. Şimdi bu işi çözemedim tabii. Hadi tek kuş olsa onun ruhu çıktı diyeyim. Onun ruhu diyeyim bunu. Ama iki kuş çıktı mezardan. Ne bu acaba? Çözemedim. O zaman rahmetli Fatma ne vardı Pamukova'da? Sağdı, hayattaydı. Ona gittim tabii. Onlar da üstün tabii bunlar bu. O Fatma ne bundan çok üstün daha böyle. Ona gittim, ona durumu anlattım. Dedi ki bana, kuşun biri onun kendi ruhu. Öbürü melek dedi, melek. O şimdi daha yeni öldü. Mezarda cevabını verdi. O serbest dedi böyle. Serbest böyle dedi. Ama berze alemini daha acemi dedi. O alemin daha acemi berze aleminde. Ona Rabbim melek gönder dedi. Melek onu gezecek bir olur böyle. O alem de öyle bir alem muhteremler böyle. Öyle bir alem bu alem böyle. Yani hayat olsun o hayat böyle. Dünya değil böyle şey. Bedensiz, yer çekimi yok. Yani böyle. Yeme içmek derdi yok, tuvalet derdi yok, gözyaşı yok, burun akıntısı yok. Yani şey. Soğuk alma ihtiyacı yok böyle şey. Yani gerçekten kazan insan için o alem ruhsal zevk, ruhsal feyiz böyle, muazzam bir alem. Bunun için ne yapıyor ölen kimse? Yalvarıyor. Kaddimuni, kaddimuni, ne oldu beni çabuk götürün, çabuk. Şimdi bazı mevta evine biraz çok getiriliyor. Almanya'dan oğlu gelecek, kızı gelecek, şubu gelecek. Onlardan gelmiş artık o. Onlar gelmiş artık onlardan. Gelmiş onlardan, yana varmak istiyor bu şekilde böyle. Şimdi bakıyor, iş ağır alıyorlar. Kefeni biçen hoca bakıyor, yavaş ağır kesiyor, tembel tembel kesiyor. Yıkayan ağır kesiyor, yıkayan ağır falan yıkıyor. Ne oluyor? Üzülüyor, yalvarıyor onlara. Onlara yalvarıyor böyle. Neden? O mezar, o berzah alemi, öyle bir alem muhteremler, öyle bir alem. Daha ne var o alemde? Şimdi bir kimse daha ölmeden önce onun yakınları, ölenlere bu durum malum oluyor. Onlara haber alıyorlar bunlar, ruhlar alıyorlar böyle şey. Çok kişi ölmeden önce annesini görür, babasını görür. Hatta söyler bile, bak annem burada der, babam burada der böyle. Hatta o hale gelir ki ölecek olan kimse, artık sigarat mümkünlüğe girince, artık biraz beyni biraz karışır, madde ötesini karışır bunlara böyle şey. Annesini orada zannır böyle, öyle zannır. Bak annem ki neydi annem der, babam nerede der bu şekilde. Sonra bu kimse mezara götürülüyor. Götürülüyor. Ne kadar öbür alemde bunun yakınları varsa, dost arkadaşı varsa ona toplanırlar ve orada beklerler. Bu da uğurlanıyor buradan. Çoluk çocuğu, torunu, eşi, dostu, amcası, kardeşi, komşuları, arkadaşları toplanırlar burada. Komu yolu buradan, mezara götürülüyor buradan böyle. Uğurlanıyor buradan böyle şey. Orada mezarın başında ruhla bekliyor kendisini böyle şey. Öyle kadın var mesela, doğumunda ölmüş. Hiç çocuğunu görmemiş bile böyle. Ondan ölmüş. Çocuğu öldü, aradan 50 sene, 60 sene geçmiş mesela. Ama tabii kadın unutmuyor çocuğu yavrusunu böyle şey. Yavrusunu görecek böyle. Görecek onu. Onu bekliyorlar. Bekliyorlar ama, aması ne? Allah korusun, kabirde cevap veremezse onlarla görüşemiyor. Çünkü kabir azabı var buna böyle şey. Azabı var burada. Tutuklu bu yani işte. Göstermiyorlar böyle şey. Evet, mahkum götürülmüş bir yere ama tutuklu ya. Evet, canlarıma sarılmış, kimse görüştürmüyor kimse muhtemelen. Estağfirullah efendim. Bak ne diyor kazanan kimse öyle mi orada? Meleklere ne olur bana izin verin de eve gideyim de onlara haber vereyim. Yani bu alem daha güzel bir alem. Şimdi kabir böyle bir alem. Dünyadan çok daha güzel. Ama tabii daha güzeli var. Kimler için? Müminler için. Daha kötüsü var kabirden, inkarcılar için. Bazen biliyorsunuz anons yapılıyor. İşte filan kişi öldü. Ne olacak? Ebedi istirahat diyorum, gömülecek diyorum böyle. Ebedi istirahat gâhına diyorum böyle. Bu İslam'a ters bir şey muhtemelen. Yani kabir ebedi değil. Ebedi değil. Bir bekleme salonu gibi böyle varsa böyle. Onun gibi böyle. Zümer 68'in belan buyuruyor. Fihra. Tabi kıyamet kopacak muhteremler. Kıyamet kopmadan, insanlar yeni düzen kurulmadan, insan yeni beden verilmeden cennete girilmiyor. İlk surda kıyamet kopacak, her şey değişecek böyle. Yani bütün atomlar parçalanacaklar, başıma dönüşecekler. Başka madde dönüşecekler bunlar. Dağ kalmayacak, deniz kalmayacak, dünya düz olacak, her şey değişecek. Sonra tekrar üfürünce feyzahım kıyamın yanzuru. Özetliyorum da biraz inşallah. İkinci sur üfürüldüğü anda kabirler çatlayacak. Ne kadar canlı varlık varsa herkes kendini dışarıda bulacak. Kabir atacak bunları. Daha bir kabir mezardan kaçı çıkacak. 1000 yıl, 2000 önce görmüşler insanlara böyle, çıkıyor buradan. Tekrar dirilmemek elimizde mi? Değil muhtemelen. Ha, dünyaya gelmek elimizde mi? Dünyaya gelmek değil muhtemelen. Değil böyle şey. Kalu. Şimdi ne yapacaklar bakınız şeyler? İnkarcılar muhtemelen bakınız, inkarcılar. Neydi onun kabri? Azaptı. Cehennem çukuruydu. Yerim şükürüydü, azaptaydı orada. Ama şimdi onu razı olacaklar. Ya veylena ben bahsena minber kadina. Ya veylena, ah veyl olsun bizlere, yazık olsun bizlere, mahvolduk. Ben bahsena, kim bizi kaldırdı? Minber kadina, mer kadımıza. Merkat, isim mekan, yatıp isaat edilen bir yer, uyunan yer vereceğim. Bakın şimdi. Mahşeri görünce su üfürülüyor, su üfürülüyor. Kim bilir kaç kat üfürülüyor sanki bombadan patlıyor böyle. Öyle bir ses çıkıyor böyle, sarsıntı böyle. Yerler pram alt üst oluyor her taraf. Alt üst oluyor her taraf oluyor. Muazzam bir ana baba günü böyle, korkunç bir gün böyle. Öyle muazzam bir gün, kabirden kalktı, şey insana bakacaklar böylece. Uykudan uyanmış gibi oluyor insanlar onda böyle olacak. Böyle sersemin içerisinde büyük insanlar şoktan bakacaklar ki Allah Allah nasıl korkunç bir gün. Ne diyor kafirler? Ya veylena, ah yazık olsun bizlere. Bizi kim kaldırdı mezarımızı yattığımız yerlerden? Onlara cevap verecek. Yani yukal lehüm burada, mahsup gizli burada. Diyecek ki onlara, Hâzâ mâ ve ader rahman. Bak, hâzâ işte bugün var ya bugün. Nedir bu? Rahman Allah'ın vaad ettiği gün işte bugün işte efendim. Ve sadakal mürseliyor. Yani bak, ne kadar peygamber varsa onlar bu işte doğru çıkıyor efendim. Sadık olmalı efendim. Yani işte mahşer günü bugündür, hesap günü bugündür, kıyamet günü bugündür efendim. Necik onlara. Mahşerde toplanmak. Tabi bunlar çok aslında geniş kapsamlı. Öz yapıyorum inşallah. Ayet-i Kerim Meryem Suresi'ne okuyorum inşallah bunu. Velan biri. İn küllü men fissemabati vel ardi. İn küllü men. Men akıl sahipleri için kullanılır. Ma akıllı diğerini kullanabilir böyle. İn küllü men. Ne kadar akıllı, canlı varlık varsa, fis semavati, yedi kat göklerde, ne kadar canlı varlıklar varsa, meleklerin varlığını biliyoruz. Ama onun dışında kimler var? Bilemiyorum ama var muhtemelenler. Şura sureti bu konu geçiyor, ayet-i kerimden geçiyor. Yalnız insan denen varlık yok böyle cennete girecek. Dedi ki şu evrende, şu dünya. Dedi ki evrende dünya. Mesela bir Samanyolu galaksi. En küçük galaksi. Çapı 100 bin ışık yılı. Çapı böylece. Ama kaç milyon ışık yıldız var tabii kendisine böylece. Bu kadar galaksiler var böyle. Bu evren muazzam, büyük, büyük, sonsuz, sınırsız bize göre tabii. Allah kadar tabii sınırlı. Diğer gezegenlerde, başka galaksilerde ne canlılar daha var böylece. Velerdi, yerde ne kadar canlı varsa illa-ı rahmani abda. Hepsi mahşere gelecekti aynı yere, aynı noktaya gelecek lan böylece. Ne şekilde? Abden kul olarak, kul nedir? Kulluk, hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey malik değil böylece. Köle şeklinde. Lekad ahsahüm, Allah onu ihsa etti. Bir Kazı Beyzavi ehata bihim bi ilmi ve kabulü kudretihi. İlahi kudret bakın bana. Lekad ehsahüm, Allah ihsa etti böyle. Meğer hepsi böyle kuşatı ilmiyle kabze kuvveti tasarrufunda melamızın böylece böyle. Bütün can ne kadar varsa melek, insan, cin, şeytan, hayvanlar daha bilemediğimiz, orada göreceğimiz ne kadar canlı varsa hepsi Mevlamızın kuşatmasında, tam tasarrufunda, tedbirinde, egemenliği altında. Kimse bizlere bir şey yapamıyor. Ve addehum adda. Hepsi öyle saymış bunların sayısı olarak da böyle. Eşhasühüm, enfasühüm ve efalühüm. Bu bütün bu canlılar ne kadar nefes aldılar dünyada. Ne kadar yaşadılar. Ne iş yaptılar. Hep sayılı bunlara böylece. Ve küllüm atihi. Hepsi bahşeye gelecekler. Yarın kıyameti. Ferda. Tek tek böyle. Tek. Herkes tek gelecek böyle. Kimisi eyvah oğlum nerede, kızım nerede, babam nerede, annem nerede, hanım eşim nerede? Dünyada mesela bir deprem olduğu zamanlar insan yine hatırlıyor dünyada ama. Hatırlıyor. Eyvah oğlum, kızım, çocuğum, eşim, şunu insan yine hatırlıyor dünyada böylece. Ama orada yok. Mahşerde herkes tek tek tek tek nefsi nefsi ne be? Nefsi nefsi tek tek geliyor böylece. Kul olarak böylece. Mahşerde toplantıdan sonra en son melekler etra alacaklar. Melekler saffen saffa. Saffen saffa. En son halkayı melek ulaşacaklar, etra çevirecekler. Kimse de çift yok mahşer korkudan. Kimse de. İlla hemsa melek. Biliyor ki bir nefes alıp verme. Bu kadar. Gözler böyle bir noktaya dikilmiş böyle, herkes şokta, herkes korkuda. Herkes hatırlıyor dünyayı, hatırlıyor dünyayı, hatırlıyor. Kimse kimseyi görmüyor orada. Ondansa burada amel defteri dağılacak mahşerde, amel defteri. İki omuzumuzda iki melek var. Biz ne yapalım? Bunlar gözüyor bunlara burada. Kiramen katibine يَعْلَمُونَ مَا تِفْعَلُونَ مَلَا بُرْيَ. Nasıl biliyor bunlar böyle şey? Yani bunların böyle amel defteri deniyor. Gerçi Arapçada kitap geçiyor da. Kitap geçiyor. Bu buradaki kitabet de böyle kalemle ya da bir kağıt değil ama muhtemelen böyle. Madde yok çünkü bunlar. Madde yok bunlar böyle şey. Madde yok. Geçiyor. Peki nasıl oluyor bu? Bir levh-i mahfuz var. Levh-i mahfuz var. Her şurada yazılı. Bir de insanların beyninde kuvve-i hafıza var. Yani hıfzedici hücreler, merkezler var beyinde. Hücreler. Sinir sisteminde oluşan hücreler. Bakınız Allah'ın kudreti büyüklüğü Mevlamızın. Allah aşkına bakın. Allah'ın kudreti bakın böyle bir. Hücre değil mi? Hücre beyinde. Ne yapıyor? Hıfz ediyor böyle. Alıyor böyle. Neyi alıyor? Konuşanları alıyor böyle. Görüntüyü alıyor. Sesleri alıyor. Kokuyu da alıyor. Bir gün bir cenazeye gittik. Yaşlı bir evde oturuyor. Çok yaşlıymış. Hiç gözleri görmüyor. Gelen kendini tanıtıyor kendisine. Beni tanıdın mı amca diyorlar buna. Aa, sesinden tanıdım bak. Sesinden tanıdım diyor. Sesinden tanıdım. Mesela bir baharat türü. Bilemiyoruz ne yaparız mı? Kokusuna bakarız. Boka bakıyoruz ama bu karabiberi kokuyor bu. Neden biliyoruz? Demek ki daha önce biz karabiberi koklamışız. Koku beynindeki merkeze bunu yazılmış. Beynindeki hücre yazılmış. Eğer orada yazı olmasın anlayamayız yine an böyle. An böyle şey. Demek ki insan beynindeki hücreye ki bir insanın hayatı boyunca, yaşam boyunca insan geziyor. Dünyayı geziyor. Bir anda gezi yeri aklına getiriyor. Gezi yerler. Yattığı otel, bindiği araba, oradaki evler, sokaklar, şaşkınlar bunlar böyle şey. Bir hafız Kur'an-ı Kerim ezberler baştan başa. Ezberler baştan başa. Okurken ne yapar hafız? Okurken görerek okur ama bak. Önde Kur'an yok. Ama ezber okurken bir hafız görerek okur ama böyle. Onun gözünde Kur'an vardır böylece. Yani filanca cüzün filan sayfasında, filan satırında böyle satır satır o gözüne gelir muhtemelen böylece. İşte amel defteri de böyle bir şey muhteremler. Tabii onu akılla bilemeyiz şu anda böylece. Yani şöyle diyebiliriz, iki tane gizli kamera var iki omuzumuzda. İki tane memur, görülü memur var. İki tane gizli kamera var. Çekim yapıyor bunlar böylece böyle. Namaz kılarken çekim yapılıyor. İçki içerken çekim yapılıyor muhtemelen böylece. Şimdi mahşerde amel defteri dağılacak. İnsan öleceği zamanlar bunlar dürülüyor. Dürülüyor böylece. Hatta ölecek olan kimse bunları kendi onda görüyor. Kişi bir sağına bakacak, amel defterini görecek. Bakacak ki eğer içinde güzel sevaplar varsa sevinecek. Hatta buradaki melek ona vedalaşıyor, ona dua ediyor melek ölüm anında. Allah senden razı olsun. Hep iyi yere gittin. Sohbete de gittin, camilere de gittin, hacca gittin, böyle Allah yoluna gittin, hep iyi işleri yaptın böylece. Ben dedi senin sayende ruhsal zevk aldım, feyiz tat aldım böylece. Allah senden razı olsun. Bakalım bundan sonra kime gideceğim bakayım ben? Öldüm, ta başına gidecektim derim böyle. Bu kişi sola bakacak. İnşallah tabii solda da günah çok azsa, tabii günahsız olmaz, sıfır olmaz tabii günah. Günah azsa tabii gene sevinecek. Melek tamam dua edecek bu şekilde muhtemelen. Edecek böylece. Ama Allah korusun bir insan ölüm anında sana baktı ki sevap diye bir şey göremedi. Cılız mılız tek bir şey var ama yetersiz, hiç boş böyle. Sona bakacak günah çok. İki melek diyor ki bu iki melek Allah'a şükür ölüyorsun da senden kurtuluyoruz. Bizleri kötü yerlere götürdün. Çalgıya götürdün, sada götürdün, dansa götürdün, meyhaneye götürdün, gazeteye götürdün, kötü yerlere bizi götürdün. Bu melekler oraya gelmeye mecburlar. Yazmış. Yani günah işleyen bir kimse bilebilse ki o anda melekler orada eczayı bilebilse kişi bunu yapamaz. Şimdi salih bir insan, yani Allah'a tam inanan böyle, tekva bir insan, gerçek Müslüman, bu Müslümanı kötü yere götür, orada sıkıda patlar muhtemelen böyle, patlar böyle şey. İnsan böyle böyle şey. Ya melekler? Patlıyor burada. Ne yapayım melekler ölürken buna? Allah şükür, ölüyorsun da sen kurtulacaksın böyle. Şimdi mahşerde amel defteri dağılacak. aynen kar yağar gibi aşağıya bunu kaldırır ölünce gelecekler. Ve ma ütü kitabevi bir şey, önce şeye bakalım. Ütü kitabevi bir yeminiyi. Bir insana amel etleri salih verirse, ütü kitabı bir yeminiyi salih verirse, bu kimsenin salih kalkacak, alacak. Fesevfe yuhasebi hisaben yesira. Fesevfe, bu kimse az sonra yuhasebi hisaben yesira, çok kolay hesaba çekecek mahşerde. Çok hafif bak. Hisaben yesira, çok kolay hafif çekecek böylece. Çekilecek böyle. Ve ehli mesura, ve ehli mesura, bu kimse oradan hesap verecek, gidecek ehline gidecek böylece. Daha önce kurtulanlar hesap verenler varsa, gidecek ona sevinecek bunlar orada böyle. Şimdi muhteremler, mesela bundan 30 sene önce diyelim böyle, tabii daha öncesi de öyleydi. Uçağa binerken, gümrükten geçerken ne vardı? Arama vardı, üst baş böylece. Uçağa bineceksin, orada bir görevli vardı. Ben bindim çünkü biliyorum o eşlemini. Her ara böylece. Biz ara böylece. Ne kadar yerde çanta bavulu varsa bunda hepsi açılır, dışarı çıkarılır, alt üst edilir, dağıtılır, dağıtılır bunlar. Bir şey bulamaz, tamam der, bırakır gider ama o. Topla bakayım bunları, bunları böyle. Şimdi ne oldu? Şimdi cihazlar başlıyor muhtemelen, cihazlar başlıyor böyle. Geçiyorsun, cebinde küçük anahtar olsun, haber veriyor böylece. Arama gerek kalmıyor böylece. Bavul çantalar da, bilmiyorum, şeyden geçiyor böylece muhtemelen. Geçiyor böylece, hiç aram yok şimdi bu şeye böylece. Yine günümüzde bilgisayar var günümüzde. Eskiden mesela bir insanın sabıkası, şunları, bunları araştırması çok uzun sürüyordu böylece. Şimdi bilgisayar tak, bir basıyor, ismi yazıyor, bir tuşa basıyor buradan böyle. Tıkladım bunu böylece, hepsi çıkıyor böyle. Demek ki adı cemaatimin insanoğlu bunları yapabiliyor bakınız. Kıyamete yakın peygamber artık gelmeyeceği için bizim Mevlam ne yapıyor burada? Tam peygamber dönemi uzaklaştı. Arada bir mesajı var arada böyle uzaklaştı. Bizim Mevlam ne yapıyor? Teknoloji bize Mevlam bunu onlara gösteriyor bu şekilde. Ne olacak mahşerde? Aynen böyle sanki bilgisayara basar gibi. Ali oğlu veli. Her şey meydana okudu. Veli bu şekilde. Namazını kılmış. Kulumunu kıldın mı? Yok. Allah biliyor mu tanemden böylece? Kılmıyor mu bu şekilde böylece? Orucunu tutmuş. Şunu bunu yapmış şekilde böylece. Hesabına kavuş hesabı. Bir farz namazı kılacak kadar. Yani 4 rekatlık bir farz namazı kılacak kadar hesap olacak böylece. Hesap başına gitti. Tabi Allah huzurunda hesaba çekilme, sorgulanma, bir heyecan var, titreme var ki içinde böylece. Herkese var tabi bu böyle. Ama ne olacak? Çok kolay hemen geçecek böylece. Geç bakalım abi. Ama sonra ve bişimaliyi feyekulu diye ki o da yâretili mühti kitabiye. Şimdi eline, sol eline verildi amel defteri. Verildi. Bunun sahili kalkmayacak. Sahili sanki feşli. Sol eline kalkacak. Arkadan biraz zuhur. Arkasından böyle. Muhteremler. Arkadan alacak böylece. Bakacak ki görüntü var. Kamera çekilmiş muhteremler. Görüntü. Bakacak ki Allah korusun içki aleminde danstan, sazda, cazda, şurada, burada, gazinolarda Allah korusun fuhuş halinde hep çekim yapılmış ya bunlar böylece. Bunlar burada. Ne diyecek? Ya leyteni ah ne olaydım da lem ute kitabiye. Bu kitap bana verilmesi, görmeseydim bunu yaşaması bari. Gözüm görmese bunları bari. Ve lem edrim ma hisabih. Hesap ne olacağını keşke bilmeseydim. Ya leyte kânetil kaldı. Ne olaydı? Ölüm kesin olsaydı da tekrar dirilmeseydim artık burada. Ölüp toprağa basaydım. Ama elde mi değil muhtemelen. Ma ağne anni maliye. Vallahi bana bir fayda vermedi burada mahşerde. Vallahi fayda vermedi. aklına gelecek. Dünyada koşmuş, koşuşturmuş, tartışmış, kavga etmiş, rüşvet vermiş, onu yapmış, bu yapmış. Muazzam bir hareketlilik ver dünyada. Hep kalacakmış gibi dünyada böyle. Böyle muazzam çalışmış. Bir de maaşından bakıyor. Ne diyor bakınız? Ma agna anni maliye. Ah, hiç bana malın burada faydası hiç yok bence. Bu kafir için. Müslümanların var mı? Var. Neden? Oraya göndermiş Hüsamet. Oraya göndermiş Hüsamet. Göndermiş. Hele ki anne sultaniye, artık saltanatım helak oldu gitti benden. Yani rütbeler söküldü. Makamlar atıldı. Hepsi gitti böylece. Süktüm püktüm. Böyle tek başına orada işte bizi bu şey böyle. Bundan sonra şimdi ne oluyor demek ki burada? Kafir şimdi burada ne yapıyor? Kabri arıyor şimdi burada kafir baktım. Yani kafir mezara giderken zindana razı. Zindana razı böyle. Yani bir kafir dünyada cezaevine atılsa, yani icabın en ağır şartlarda, koşullarda cezasını çekse, onlara razı, kabre girmesin böylece. Şimdi kabirden kalktı, mahşere gelince, şimdi kabrine razı. Keşke kadar dirilmeseydim. Kastedim arada. Şimdi son burada tartı meselesi var mahşerde. Günahlar sıvap tartacak burada. Femasi mevazinuhu, kimin mizanı ağır gelirse, femamen sekulet mevazinuhu. Kimin mizanında sevabı ağır fazla gelirse, fehüve o kimse, fî inşetir râdûye. Bakın Allah'ın rahmeti, lütfü keremi muhtemelen. Kimin sevabı ağır gelirse, hiç günahsız anlamına gelmiyor bak. Yani günah olacak. Günah vardır gene böyle. Bak, günah var gibi böyle şey. Ama sevabı günaha geçiyorsa mizanda dağıtıldı bunlar böylece. Dağıtıldı. Sevabı fazla gelirse o kimse nerede şimdi? Fî inşeti râdiye. Artık razı olduğu hayatı buldu ondan sonra artık böyle. Yani insan nasıl yaşamış istiyorsa ona kavuşacak böyle şey. Ve amen hafet mebazinü hü mühaviye. Kimin de sevabı hafif az gelse fe ummühaviye, onun da annesi cehennem olacak. Yani vararsa yer cehennem olacak. Yani orada ne gerekiyor? Mahşerde sevap günah dengesi meselesi. Acaba dünyada insan bunu bilebilir mi acaba? Acaba şu an hepimiz mesela kendimizi ölçelim, kendimizi. Acaba sevabımız mı fazla şu anda acaba, günah fazla acaba? Bunun bir ölçüsü var mı dünyada? Anlaşılır mı bu? Var mı? Var. Nasıl var? Eğer bir insanın amel defterinde sevapları çoksa, o kimsenin gönlü o tarafa yönelir. Oradan zevk alır. Koluna giriyor biri, gel işte kahvede bir şeye bakalım. Bak, beni sıkıyor, canım sıkıyor, hoşlanmıyordum ben. Gitmem bu tarafa. Gel falan yere gidelim, ay ben sıkıyorum hocam ben. Gitmem ben işte. Ya gel sadece düğüm var, gel gidelim. Ya ben de hoşlanmıyorum, sıkıyorum ben vallahi ben işte. Eğer bir mümin camiye girince camiden zevk alıyorsa, durumu müsait vakti varken de, erken camiye gidiyorsa, camide sıkılmıyorsa, camiden zevk alıyorsa, namazdan zevk alıyorsa, Kur'an'dan zevk alıyorsa, sohbetten zevk alıyorsa, böyle maneviyattan zevk alıyorsa, günü oturup meylediyorsa, onun amelde sadeden sevabı çok muhtemel. Allah korusun, bir insan namaz kılması zor geliyor. Zor geliyor. Abdest al. Ya işte şimdi çok yorgunum işte, belim var, ayağım şuna bundan böylece. Ya namaz kıl, işte kılacağım ileri kılarım, kılamıyor. Gönül gitmiyor muhtemelen böyle, gitmiyor böylece. Ama filan yerde eğlence var, saz, caz var, şunlar bunlar var, o zaman yorgun değil. Yorgun değil muhtemelen böylece. Hemen gidiyor oraya böylece. Ölçü bu muhtemelen. Ölçü bu. Gönül o tarafa gider böylece. Şimdi bir insan Allah korusun mahşerde günahı fazla geldi. Yani sevabı az. Ne olacak durumu şimdi bu? Buca ki Mevlam Bismillah huzuhu fegulluhu. Huzuhu tutun bunu yakalayın. Mevlam buyuracak. Kime? Zebani meleklerine, zebani. Korkmuş melekler. İri yarı böyle. Korkmuş melekler, kapkara melekler. Zebani bekliyorlar böyle. Böyle huzuhu tutun bunu, yakalayın bunu. Hemen koşacak zebaniler, koşacak, tutacak kendisini. Fegulluhu onu gıla vurun. Nere gıla? İki eli boynuna bağlanacak. Bağlanacak. Sümmen cehime sallu. Atın onu cehenneme. Sümmen fesiyetin sebun zirahını fesükü. Sümmen o sırada fi silettin onu bul bakalım zincire, ateşe zincire. Zeruha sebun zirahın 70 zira. 70 zira boyu. Nedir zira? Tabi bu insan zira, şu orta parmağın ucuyla dirsek arasında zira deniyor. Ama oradaki zira artık bilmiyoruz, zabaniye göre mi olacak? Yalnız ateşten zincire ayaktan bağlanacak. Ateşten zincire bağlanacak, iki eli boynuna bağlanacak. Yani aşağılanacak, sürüklenecek böylece. Neden? Dünyada kibirlendi ya, alnını secdeye koymadı. Haş Allah karşı bir görevini hatırlamadı. İnkarda kalktı, peygamber tanımadı, Kur'an tanımadı, hatta karşı çıktı. Ya bunlar sınırsın bunlara böyle şey. Yaşamayan var ama yaşayana kızmaz ama, o sen yap, ben yapıyorum, yap da böyle şey. Kimi kendi yaşamaz, yaşayana engel olmaya kalkıştır. Kendi başını açıyor, karşı zor açtırma kalkışlar. Sınıf da bunlar bu şekilde. Bu şekilde Allah korusun, yani kafirler, şimdi oraya gelince tutu zebaniler, ikili enseye bağlandı. Ayağına zini vuruldu, cehenneme götürürken, aman ne götürmeyin, şimdi mahşere razı, şimdi mahşere. Mahşer güneş altında, kızın güneş altında. İzdiham, muazzam ter, bunalım, aç, susuz, ayak ayak üzerine. O kadar muazzam bir şey mahşeri. 50 bin yıl orada kalacak günahkarlar. Şimdi mahşere razı. Mahşere razı. Fakat cehennem gidiyor bu şekilde, cehennem diyor Allah korusun. Tabi nedir cehennem? Yani en korkunç evrende. Rabbimizin celal sıfatı, celal, kahır sıfatı Rabbimizin böyle. Kahır sıfatı Rabbimizin böyle. Orası bunlar var bunlar için. Müminlere gelince, müminler de özeteyim inşallah muhteremler. Zümer 70'te buyuruyor, bunu Mevlam buyuruyor. Allah'tan korkan müttaki kullar. Vesika lezine ayetken başlıyor. Vesika sevk olundu. Burada fiil-i maaz geçmiş, fiil-i buraya geliyor. Olacak kesin olduğu için. Aslında seyyusaku anlamına geliyor. Elizim tekrar Rabbehüm. Dünyada Rabbinden korkan tekva kullar. Tekva bak. Burada itte kavga ediyor. Tekva. Nedir tekva kullar? Eğer bir insanda dinde tekvalık yoksa, namaz kılsa bile incelenmez, araştırılmaz, baştan savar. Olsun, olsun da bence. Nedir tekvalık? Acaba namazım oldu mu, eksiğim kalmasın, kıraatım tamam mı, harama dalmayayım, günah dalmayayım, yani konuşuna dikkat eder, yediğine dikkat eder, her inceler. İşte bu tekva olanlar ne olacak bunlar? Hem mahşerden cehennete sevk olacaklar. İle cehennete zümera. Böyle bölük bölük sevk olacaklar böylece. Şimdi eğer bir insan dünyada imanı var, inancı var ama tekva değil. Tekvalık insanı günahtan korur tekvalık. bir gömlektir, manevi gömlektir. Bu insanı korur. Eğer tekva değilse imanı ölmesine olacak. Mahşerde günahları çok gelirse Allah korusun, günah arınmadan cennete gidemeyecek muhteremler. Girse ne olur? O da huzur bulamaz ki böylece. Ne diyor günahlar? Günahların kökü nefistir. Mesela hırs, şehvet, gazap ki onur benirmiş Allah böylece. Günahın kökü de bunlar böylece. Yani bir insan günah işliyorsa mutlaka 7 tane kökünü vardır. Ya kinden, ya hırs, ihtirastan, ya gaz öfkeden, ya şehvetten, işte bunlar bu şekilde böylece. Mutlaka bu günahların yakılması gerekiyor. Paslı bir demir, ne yapar bu demir? Orada yandı mı, pasla arındır, yepyeni demir olur muhtemelen. Yani aslında cehennem gerek muhtemelen, gerek. Yoksa bir insan günahkar olan ölen kimse o günahla cehennete girmeye kalksın orada huzur bulamaz. Yine hırsı, yine şehveti, yine öfkesi, yine kiniri, yine onuru benliği hem kendine zarar verir hem başına zarar verir. Ne de günah? Cehennem günahtan arındırma yeri müminler için. Hatta oraya giren mümin yana ki orada sevinecek. Bakınca günahını arınıyor ama temizliğe böyle. Hırsı gidiyor mesela böyle. Allah tam bir tevekkül karanlığa başlıyor. Gazabı gidiyor. O halin selim ne güzel güzel bir hal almaya başlıyor böylece. Onun sevinir günahı. Arındırıyor da böylece. Ama bir insan dünyada tekva ise, dünyada insan bunu arınmışsa, hiç cehenneme uğramadan cehennemde çekilecekler. Hatta izâ câûhâ, bu müttekiler mahşerden başlarına sevkiyat. Nasıl? Zümera, bölük bölük zümre zümre geldiler, cennete gelindi. Artık son noktaya gelin muhtemelenler. İmtihan bitti artık, ölüm bitti, hastalığı, her şey bitti artık. Ne kaldı? Cennete girmek kaldı, cennete gelindi. Herkesin önünde peygamberler, ümmet arkasında geldiler. Ve futiyat evvabuha gelindi. Ama cehennemin kapıları kapalı. Kokusu alıyor an böyle. Kokusu geliyor, gelmiyorlar. Açılıyor kapıları. Kapı açılınca herkes onlar inşallah bakacağız oradan inşallah. Bakın bir şey böylece. Cennet. Nasıl bir yer cennet? Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri gözlerin görmediği, işitmediği, insanın aklına, kalbine gelmeyen, yani bir insan ne kadar hayalci olsun, insan hayalci olsun, cehennetlik canlanırsın hayalinde, benzemem muhtemelen. Yani akılların akıl ötesinde başka bir alem, bambaşka bir alem böyle, öyle bir alem. İşte oradan bakacağız, cennete bakacağız, açtığı kapıları muhtemelenler. 8 tane kapısı var cennetin, ayrı ayrı böyle. Bir kapıdan belki 100 tane dünya girer ama sığar. Kapı muhtemelen, cennet bu. Açtığı kapıları, bakıyor bu şekilde. Ve kalbim hazineti ha, oranın hazinedarı. Yani baştaki melek, adı Rıdvan. Meleklerin başında yönetici o. Rıdvan çıkacak, ne yapacak? Selam verecek. Selamu aleyküm tıbtüm. Önce selam verecek. Bakacak şu ehli imana, selam verecek. Selamu aleyküm, artık selamettesiniz. Şimdi buradaki selam anlamı başka, o anlam başka mı? Yani selam, selamet dilemektir dünyada, dua anlamına. Oradaki haber anlamında, artık o dua yok artık orada. Orada bitti artık orada. O haber, artık selamettesin artık. Tıbtüm, tıbtüm, tayyı pak. Buraya tertemiz geldiniz buraya. Arınmıştı günahdan böyle. Günah yok böyle. Arınmışlar burada. Geldiniz, herkes ruhsal, herkes evliya sıfatında. Kimsenin kini yok, onuru yok, benliği yok. Hep Allah'ın bir kul olarak, bir kardeş olarak. Sanki tek kalp, bütün insanlar o kadar huzurlu bir halde geldiniz. فَدَخُلُهَا خَالِد۪ي. At izin ver diye. Buyurun girin bakalım buraya. Ne kadar zaman için? Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere girin buraya, buyurun bakalım. Ebedi kalmak üzere böylece. Önce Peygamber'in adım atacak. Sağına Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Ayrılmıyorlar Peygamber'e. Arkadan inşallah diğer sahabeler, tabi'in, evliyolar derken inşallah bize sıra gelir inşallah bize orada inşallah muhtemelen böylece. İnsanlığın doğruya çıkan heyecanı o anda, o anda heyecan. Artık her şey bitti artık böyle. Yani dünyada bir insan evliya bile olsun, gene sonu belli değil insanın belli. Ne olacağını bilemiyor insan dünyada böyle. Ölüm var, can acısı var, kabirde sualları var, mahşeri var, sıratı var, var, var, var, var böyle. Ama artık hepsi bitti artık böyle. Hepsi bitti. Artık oradan geri dönüş yok. Genç oradan. Cennete girer giriş anında artık heyecan dorukta böyle. Herkes mutlu, mutlu, mutlu böyle. Ruhsal zevk. Zaten orada yer çekimi yok cennette. Herkes sıfır kiloda böyle. Herkes aynı boyda. Aynı yaşta. 30-33 yaşında herkes aynı yaşta. Kadın erkek herkes aynı yaşta. Herkes aynı boyda. Daha iri ama bedenler. Aynı boyda, aynı yaşta. Herkes Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Herkese güzel. Orada herkese huzur ama böyle. Artık yarın yok böyle. Cennete girilecek. Melekler karşılayacaklar insanları şimdi, herkese. Gel bakalım Aşyarım, gel bakalım Fatma'm, gel bakalım Ali Efendi. Karşılayacaklar. Alacak bunu, götürecek makamına. İşte senin makamın var ama. Sen dünyadan buraya gönderdin, buraya yatırım yaptın. İşte senin yaptığın yatırım bu. Ama dünyaya göndermiş. Dünya onun tarlası ya böyle. Aranın tarlası böyle. Oradan göndermiş. Bir köşk mütürenler ki 70 kat. Her katta 70 oda. Her odan böyle şey. Ama doğal. Az evvelden doğal böyle şey. Öyle usta kalıp malıp taş maş taşıma kamyon şu gelmiyor böyle. Camcı mamcı falan yok. Işık kendisinden. Cennetin enerjisi kendisinden olduğu için her zaman iklim cennet, her zaman. Hep gündüz, gece yok cennette böyle. Orada gece olmayınca zaman birimi kalkıyor cennette. Artık yarın, dün yok artık. Hep aynı an. Hep aynı böyle. Yaşlanmak yok. Aradan milyonlar yıl geçecek. Hep aynı yaşta, aynı zinde, aynı huzur. Aynı huzur. Cennette devlet yok. Polis yok. Jandarma yok, zabıta yok, mahkeme yok böylece. Böyle vali, malik, böyle bölgeler mi yok cennete böylece. Herkesin kendi makamı, muazzam büyük makamda herkesin orada. Herkes özgür, herkes hür. Ama herkes evliya sıfatında. Kimisine yan bakmıyor. Orada evlilik var mı? Var muhtemelen. Orada kimse tek kalmayacak, kalmayacak böyle. Eğer dünyadaki eşiyle buraya girmişlerse, eşinden de buraya geçirmişse, o da beraber olacak yine böylece. Evet, dünyada eşi de güzel insan, namaz cihazında örtülü kapalı, erkek temelisi o yolda. Ama birbirine pek uyum sağlayamamıştı birbirlerine. Öyle gitmiş ama yuva. Git orada. Oradan da beraber olmayacaklar muhtemelen böyle. Orada neden? Orada insan her açıdan tatmin olacak böyle. Tam eşi, hayalindeki eşini orada bulacak böylece. Erkek, kadın da böylece. Nasıl bulacak? Şimdi öyle kadın var cennette, korusu cehennemde ama. Erkek var cennette, hanımı cehennemde ama. Oraya tek girmiş. Kadın iyi kadın, öyle kadın var mesela. Mesela Asiye Bademiz, korusu Firavun. Korusu Firavun muhtemelenler. O cennette böylece, Firavun cehennemde. Ne olacak? Orada tek kalmayacaklar. Kalmayacaklar böyle. Evlenecekler. Herkes, erkek de, hanım da aradığını tam tatmin olduğunu orada bulacak. Eşte de böylece. Tatmin olacak böylece. Bir de arada çok sevgi olacak orada. Sevgi, aşırı sevgi olacak böylece. Yani kimse eşinden ayıramayacak böyle. Kimse erkek kadın böylece. Bu sevecekler. Tabi orada ev işi yok muhtemelen böyle. Yani çamaşır, bulaşık, ütü, bunlar yok böyle şey. Ev süpürmesi, halı yıkaması yok böyle şey. Toz yok ki orada kirlensin. Orada örümcek, böcek yok orada. Orada mikrop yok cennette böyle. Devamlı gündüz, aynı iklim, aynı elbiseler, doğal elbiseler, ipekten ince kalın ipekler, işçi iki kat. Bir işine gidiyor, işçilik var, dışına gidiyor ipekten, özel ipekler cennette. Cennette yemek içmek var mı? Var. Ne kadar var? Velham buyuruyor. Külü veşrebu heniyen. Bucak Rabbim, kullarım yiyip içiniz. Cennette yemek içmek var muhteremler. Sınırsız ama sınırsız. Her şey doğal. Akarsular var. İnsanın emrinde. Köşkün çıkmış tarasına akarsu geliyor. Süt ırmağı var, süt. Dünyada süt nasıl oluyor? Mutlaka ya insandan, hayvandan olması şart. Mesela ne yapma gerekiyor dünyada? En azından mesela inek besleme gerekiyor, koyun besleme gerekiyor süt için böyle şey. Cennette var mı bir şey? Yok, yok. Rabbim orada süt üstü yaratıyor böyle. Bal ırmağı var, araya gerek yok. Rabbim doğal yaratıyor böyle. Rabbim akıyor böyle. Nasıl akıyor? Akar Allah değil değil diyor sen böyle. Akar Allah değil diye böyle. Oksa bir akar böyle. Allah, Allah diye akıyor böyle şey. Tarastasın, işaret. Buraya gel. Buraya gel, su çıkıyor muhtemelinde. Yer çekimi yok orada böyle şey. Su doğmuyor böyle. Orada dere yok. Yani çakıl, taş, kum yok böyle, çamur yok böyle, yani dere yok böyle. Su dağılmadan böyle geliyor. Geliyor, emrinde böyle geliyor. İstediğin gibi zevk veren değişik değişik sular. Tatları başka, kokuları başka, renkleri başka onlar böyle. Yemek içme bol mu, bol mu, bol mu, bol. Çarşı yok, esnaf yok, pazar yok, alışveriş yok, kazanç yok. Her şey bol mu bol, o kadar muazzam bol. Yemek içmek var, kilo olmak yok, aynı kiloda. Kilo olmak yok da. Dokun mu? Dokunmuyor. Peki ne oluyor yediklerin bunların? Orada cennette bağırsaklar çalışmıyor. Onlar bağırsaklar deve dışı oluyor. Olur mu böyle bir şey? Oluyor ya. Ana karnında, çocuk ana karnında. Çünkü canlanıyor. Şu ana karnından gıda alıyor. Alıyor, ne oluyor? Ama çocuğun bağırsak çalışmıyor. Eğer çocuğun bağırsak çalışsa ana karnında, tuvalet yapar oraya ana karnında. Allah hepsini yapmaz mı? Cennette tuvalet yok. Hafif bir gaz gibi, renksiz gaz gibi, bir germe gibi böylece bedenine çıkacak bunlar böyle. Renksiz, tatsız, kokusuz böyle. Anlaşılmayacak böyle. Açacak bunları. Cennette tıraş olmak da yok. Hep aynı saçlar. Tırnak kesmek yok muhtemelen. Bunun akıntısı yok böyle. Tükürmek yok böylece. Yani böyle bir pis salgı yok cennette böyle. Bunda yok cennette. Tertemiz cennette. Ne var cennette? Tabii sohbetler var muhtemelen cennette böyle. Sohbetler böyle. Gezmek var. Arkadaşlara dolaşmak var böyle. Dünya anılarına konuşmak var. Zaman diye bir şey yok. İşim var diye bir şey yok. Yorulmak diye bir şey yok böyle. Yer çekimi yok böyle. Vasıta yok. Araç yok. Dolmuşa var, arabilmek yok böyle. Hava kirli, kirlenmiyor. Benzin yakmıyor muhtemelen. Ne yapıyor? İnsan kendi uçuyor havada. Yatılmış divanında, divan haber gidiyor muhtemelen. İşte gidiyor bu şekilde böylece. İşte muhtemelen demek ki müminler için dünya zindan mı? Zindan işte muhtemelen. Cennete bakar efendim. Bakar böylece. Kafirlere göre dünya cennet. Cennet bakar böyle. İlla Teala Fatiha.